Cədid ədəbiyyatının məşhur nümayəndəsi Mahmud Xoca Behbudi 1875-ci il Samarqanddə, Baxşdi, Baxşlağda doğuladı. Mahmud Xoca Behbudi tağası Muhammad Sıddıqnin tərbiyəsində boladı. Kiçik tağası Mulla Adıldan ərəb dilə qrammatikasını örgənədi. Yenə Behbudi haqdakı əsasi malumatlardan biri 1899-1909-ci illərdə Xaç ziyarətini amalga aşıradı 1903-1904-cü illərdə Moskva, Sankt-Peterburqda, yəni 1906-cı ildə Rusiyanın bir qançə şəhərlərində Kazan, Ufa, Nijni Novqorod, şunindək Mısır və Türkiyə məmləkətlərində ham boladı. Behbudi cədid sifətədə Türkistanda məktəb, maruf, matbuat, teatr sahələrdə, jurnalistika sahəsində keng qamrovli fəaliyyət alıb boradı. Yəngi təşkil etilgən məktəblər üçün, qışlaq məktəbləri üçün bir qança dərsliklər yazdı. Behbudi məktəbni tərəqqinin başlanışı, başlanğıcı, mədəniyyət və səadətinin darvazəsi deyə bətəydi. Xər bir millət ən əvvəla məktəblərini, məktəb başlanğıcını, ibtidaisini islah edib köpəytirməyincə tərəqqiyyat yoluna girib mədəniyyətdən faydalana olmaydı deyə fikir bildirədi. Umuman olgəndə Türkistanda məktəblər islahatı Behbudi nomi bilən bağlı. Behbudi cədid sifətidə yəngi usuldəgi usulu səftiyə məktəblərini təşkil etişdə fəaliyyət görsətdi. Samarqandda Samarqand nomlu qazeta Oyna jurnalını nəşr etdirdi. Öz dövrədə ziyalilərin təkçisi sifətidə tanıldı. Behbudi 1919-cu il 25-ci martda Şahrisabzda qatil etilədi. Bizgə Behbudi Uzbek dramaturgiyasının əsasçısı sifətidə malum. Badarköş yaxud oxumagan bolaning xoli fojiyasi 3 parda 4 manzaradan iborat milliy birinchi tragediya fojia sifatida tan olinadi. Badarköş 1911 yilda yozilgan, 1913 yilda kitob holda nashr etilgan. Dramada ma'rifat ulug'lanadi. Ma'rifat jaholatga, ilmsizlikka, tarbiyasizlikka qarshi qo'yiladi. Behbudi asarda asosiy maqsad qilib o'qimagan, tarbiyasiz bolaning ahvolini va ayanchli oqibatlarga olib kelishini bayon qilishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Umuman ta'lim olish, yoshlarning ta'lim olishi kamolga yetishida oilaviy muhit, ijtimoiy muhit alohida o'rin tutishini Padarköş dramasiga joylashtiradi. Bizga 10-sinf adabiyot darsligida asar matni berilgan. Bu matn Behbudining tanlangan asarlari kitobga kiritilgan manba asosida berilgan. Birinchi pardada asarning birinchi pardasida boy huzuriga domla kirib keladi va albatta dastlab boy domlani yaxshi kutib oladi va o'rnidan turib unga mulozamat qilib, muloqot qilib, joy ko'rsatadi. U bilan so'rashib turgan paytda boyning takasaltang o'g'li Toshmurod kiradi, 15 yoki 17 yasharlar atrofida va boyga ota tomoshaga boraman, pul bering dedi. Boy esa albatta so'raydi, kim bilan borasan deb. Toshmurod Tursun akam bilan deb javob beradi. Tursun obrazi faqat Toshmurodning nutqida bor, sahnada ko'rinmaydi. Boy albatta ogohlantiradi, vaqtli kel, ertaroq kel, yomon joylarga borma deb. Toshmurod esa otasiga qo'pol muomala qilib, hay mayli ko'p gapirasizlar deb chiqib ketadi. Va Domla hayron bo'lib boshini solib o'tiradi ota o'g'ilni suhbatiga. Va asta sekin boyni so'roqqa tutadi. Xo'p, boyvachcha katta yigit bo'pti, endi xudo umr bersin. Qaysi maktabda o'qiydi? Eski maktabdami yoki yangi maktabdami? Usuli Saftiya, jadid maktabidan. Boy esa ikkisiga ham bormaydir deb javob beradi. Domla, nima, o'z xolingizda o'qitasizmi deb so'raydi. Boy esa, yo'q, men o'g'limni o'qitishni o'ylaganim ham yo'q. Domla hayron bo'ladi. Nimaga endi? Axir o'qish, o'qimoq qarz. Ilm sababi izzati dunyo, sharofati oxiratdir desa boy, mani xayolimda esa dunyoning sababi faqat izzati boylik. Oxiratda Xudoni qo'ygan taqdiri bo'ladi deb javob beradi. Va yana boyni fikrlash tarzi shunday. Boy aytadi, odamlar hozirgi paytda boyni mulladan ziyoda izzat qiladilar. Mana banklar ko'paydi, katta boylar chilen bo'lib, a'zo bo'lib, har kim shu a'zo bo'lganlarni izzat qiladi. Ishi tushganlar o'sha bankka a'zo bo'lganlarni molini qimmat oladi. Chilen iltifotiga sazovor bo'lmagan odamlarga bank pullar ham bermaydi. Domla hayron. Axir to'g'ri, bu so'zlaringiz hozirgi zamonaga ma'qul, lekin bu vaqtincha, xalqni ko'zi ochilguncha, holbuki boylarni faqat ishi tushganlar izzat qiladi. Mullani bo'lsa barcha xalq izzat qiladi. Mullani ilmini izzat qiladilar desa boy, bizani boyligimizni izzat qilinadi dedi. Hatto musulmonlar nari tursin, o'ris, armanlar ham izzat qiladi deb javob beradi. Domla yana o'z fikrini uqtiradi. Xo'p, mayli, o'g'lingizni o'qitsangiz, daftaringizni yozadi, namozingizni, musulmonchiligingizni yaxshi biladi. Sizga savob olib keladi desa boy, mana Xayrullaga boyni mahrami Mirzasi Xayrulla. Oyiga 7 so'm beraman. Kunduzlari mirzalik qiladi, oqshomlari mehmonxona ishini qiladi, hatto uyqum kelguncha kitob ham o'qib beradi, xodimlik ham qiladi deb javob beradi. Lekin baribir shariat ilmi yuzasidan ham o'g'lingizni o'qitsangiz yaxshi bo'lar edi degan maslahatga esa boy, nima, man o'g'limni muftimi, imom, muazzin qilmoqchimanmi, davlatim yetib ortadi deb javob beradi. A zarurati diniyga nima deysiz desa, man o'zim 5 vaqt namozni kerakli duolari bilan yod bilaman, o'zim o'rgatib qo'yaman. Axir xat savodchi. Bu fikringiz g'alati deb javob beradi boy. Masalan, man deydi, shahrimning eng oldi boylaridanman. Holbuki savodim yo'q. Lekin har ishni bilaman. Domla, axir siz ilgari zamonda bir amallab boy bo'lib olgansiz. Lekin mana ko'ryapmiz, 20-30 yildan beri barcha savdo ishlari arman, yahudiy ish qilib chet elliklar qo'liga o'tdi. Buning sababi bizlarni xalqni o'qimagandan, o'qimagan boyvachchalarni ko'rganmiz, ota molini tez orada barbod qiladilar, sarflab bo'ladilar, oxiri xor zor bo'ladilar. Binobarin o'g'lingizni o'qisangiz yaxshi bo'lar edi desa boy, nima, siz menga buncha maslahat berasiz, o'g'il maniki, davlat maniki, sizga nima, o'qiganini biri siz, yemoqqa noningiz yo'q deydi. Va Xayrulla, eshikni qulfla, mehmonxonani qulfla, uyqum keldi deb xuddi Domlani quvib solganday qiladi. Domla hayron bo'lib, xafa bo'lib chiqib ketadi. Domla arazlab chiqib ketgach, hali shu birinchi pardada ziyoli musulmon kiradi, Yevropacha libosda, o'rischa o'qigan, millatcha musulmon deb ta'riflaydi uni. Behbudiy salom berib kiradi. Albatta boy hayron bo'ladi uni ko'rib, yoqmaydi uni kelgani. Xayrulla, kursi keltir, bu kishi yerga o'tira olmaydir deydi ziyoli. Buna Domla, kayfiyatsiz o'tiribsiz desa boy, bir mulla keldi, o'g'lingni o'qitmaysan deb jonimni oldi, quvlagandek qilib zo'rg'a qutuldim desa ziyoli sahnaga qarab hayron bo'ladi. Qiziq hodisa-ku. Bu shaharda ham boylarga amru ma'ruf qiladigan mulla bor ekanu, Xudoga shukur. O'sha janobni topib bir ziyorat qilishim kerak dedi. O'zi, men ham sizga bir so'z aytmoqchi edim, qachonlardan beri, mana hozir shu vaqti ekan, ilm nafi foydasi to'g'risida bir so'zlay desa, ha, endi bildim, siz ham o'g'lingni o'qit o'qit deb qistar ekansiz-da. O'zi bugun sahnaga qaraydi. Chap yonim bilan turgan ekanman. O'ylamagan ishlar oldimdan chiqib qoldi. Xuddi qordan qutulib yomg'irga tutilganday bo'ldim, deydi. Va Xayrulla, chilim keltir, joyimni tashla, uyqum keldi, deb yana shu mehmonni quvgandek qiladi. Lekin Ziyoli iltifot bilan boyga qarab o'z ma'ruzasini boshlaydi. Albatta boy jahli chiqadi. Nima, meni zo'rlab eshittirmoqchimisiz so'zingizni, yo menga azob bermoqchimisiz? Yo'q, men aslida boshqa yumush bilan kelgan edim, lekin ilm bahsusdan chiqib qoldim, dedi Ziyoli. Va aslida Ziyoli haqiqatdan ham faqat o'g'lingni o'qi degan maqsadda kelgan emas edi, chunki o'sha paytda jadidlarning aksari ma'rifatparvar boylar yordamidan, xalqparvar boylar yordamidan foydalanar edi. Shuning uchun ham shoyatki siz ham siz kabi boylar millat bolalarini o'qishga harakat qilsalar degan maqsadda keldim, desa boy, ha, o'zi domlani hikoyalari yetmay turuvdi, xo'p mayli, demak u o'g'lingni o'qit deb kelgan bo'lsa, bu odamlarni bolasini o'qit deydirmi, deb xurak tortib, o'sha xomiza tortib qo'yadi. Va Ziyoli o'z ma'ruzasini boshlaydi va bu ma'ruzasida hozir yangi bir zamon kelganligini, bu zamonda ilm va hunarsiz xalqni boyligi, yeri asbobi kundan kun qo'ldan ketishi, axloqi, obro'yi ham, dini ham zaif bo'lishi haqida gapiradi va musulmonlarni o'qitishga harakat qilishimiz lozimligini, hozirgi paytda musulmonlarga ikki sinf ulamo kerakligi, biri diniy olim, ikkinchisi zamoniy olim kerakligini, diniy olim imom, xatib, mudarris, muallim, qozi, mufti bo'lib xaloyiqni diniy, axloqiy, ruhoniy ishlarini boshqarish kerakligini va bu olimlarni avval o'zimizda, Turkistonda, Buxoroda diniy arabiy, biroz ruscha o'qitib, keyin Makka, Madinada, Misrda, Istanbulda o'qitish lozimligini so'zlaydi. Zamoniy olim bo'lish uchun bolalarni albatta avvalo musulmoncha xat va savodini chiqarib, diniy bilim ham berib, keyin yangi maktablarda o'qitish lozimligini, gimnaziyada, o'sha shahar maktablarida, usul-saftiya maktablarida, keyinchalik Peterburg, Moskva universitetlariga yuborib, u yerda shifokorlik, doktorlik, qonun ishlarini o'rgatishni, zakonchilik, injener, sudya, ilmi tijorat, ziroat, ilmi iqtisod, muallimlik, ilmi hikmat kabi ilmlarni o'qitish lozimligini ta'kidlaydi. Albatta, Rusiya hukumatiga bilfe'l sherik bo'lish lozimligini, davlat mansablariga kirish lozimligini uqtiradi. Chunki shu tariqa o'qigan musulmon bolalarini Farangiston, Amerika, Istanbul universitetlariga, dorul funonlariga tarbiya uchun yuborish zarurligini uqtiradi. O'zini fikrini asoslash uchun Hazrati Payg'ambarimizning Xitoyga borib bo'lsa ham ilm talab qilingiz degan hadislarini keltiradi. Albatta, bu ishlar uchun pul zarurligini, katta boylarning himmati zarurligini aytib, Kavkaz, Orenburg, Qozon musulmonlari ilm yo'lida ko'p pullarni sarf etayotganini, kambag'allarning bolalarini o'qitayotganini aytadi. Boy esa mudray boshlaydi. Va Ziyoli yana ma'ruzasida davom etadi. O'zi Turkiston xalqida yomon odat bor. Bir kishi ruscha o'qib podshohlik xizmatiga ishga kirsa, rasmiy forma kiysa ayb qiladilar. Yo bir musulmon bolasi o'sha yangi usuldagi maktab formasida yursa, uni ham masxara qiladi. Lekin qora mehnatkash bo'lib yevropaliklarning eski libosini kiysa yo o'yinchilarning libosini kiysa hech kim bir narsa demaydi. Bu ham nodonlik emasmi? Dunyodan bexabarlik emasmi? Amaki desa boy o'tirgan yerida xurak ota boshlaydi va Ziyoli uning munosabatidan xafa bo'lib ko'z yoshlarini ro'mol bilan, dastro'mol bilan artib chiqib ketadi. Ikkinchi pardada pivoxona manzarasi, boyning takasaltang o'g'li Toshmurod o'zi kabi 3 nafar takasaltang do'stlari bilan o'tiradi, ham tovoqlari bilan va ular ancha ichimlik ichib, mast qiluvchi ichimlik ichib qo'yadilar va shunda davlat Lizani keltirishni taklif qiladi. Lekin ular o'zaro maslahatlashib, mayli, Liza endi bu asarda yengiltak ayol obrazi, mayli Liza bo'lsa Liza keltiringlar deganda, Artun Armani mayxona ichiga kirib, man Lizaga odam yubormayman, chunki u 15 manatsiz menga kishi yuborma degan deydi. Davlat esa, ha mayli, avval keltir, keyin pulni olasan. Yo'q, unaqa qila olmayman deydi Artun. Shunda ular darhol cho'ntaklarini kavlashtira boshlaydi, lekin hech birini yonida buncha pul bo'lmaydi. Shunda Nor tamagirlik bilan Toshmurodga qarab, mayli, bizlarga kambag'al boyvachcha, nimasini kisangizda ham shuncha pul yo'qmi, ana boyvachchaning holi, deb masxara qilgandek ko'rsatgandan keyin Davlat, agar deydi, mayli Nor, senindami, man bir narsani o'yladim, agar boyvachcha rozi bo'lsa. Demak, shunday qilib pul o'g'irlash taklifi Davlatdan chiqadi. Agar deydi, boyvachcha rozi bo'lsa, Tangirqulni sizga qo'shib jo'nataman, otangizni sandig'ini ko'rsatasiz, boshqa ishni Tangirqulni o'zi bajaradi dedi. Toshmurod Tangirqul aka borasizmi desa, Tangirqul ulfatlar buyursa, hatto dunyoga ham boraman, hali u ko'sini hovlingiz, deb javob beradi. Nordan so'raydi Davlat. Nor esa, men ham ko'pning biri, bor desang boraman dedi. Lekin Davlat o'ylanadi, yo'q, ikkovi yetaydi, chunki birga ko'rganlar badgumon qilishi mumkin, bugunni ertasi ham bor degandan keyin Toshmuroddan so'raydilar, otangiz sandig'i qayerdaligini bilasizmi desa, ha bilaman dedi. Yotadigan uyini uchta eshigi bor, qaysi eshikdan kirasiz desa, onamni uydagi eshikdan kiraman, keyin ko'cha eshikni ochaman desa, ha dedi Davlat, ilgari ham o'g'irlik qilganga o'xshaysiz dedi. Shundan keyin ular chiqib borish oldidan Davlat yana Tangirqulni bir chetkaga chaqirib, unga bir xufya topshiriq ham beradi, amr qiladi. Shundan keyin uchinchi parda, boyni yotoqxonasi, odat bo'yicha boy uyqu karavotida, ustida uyquda edi. Toshmurod kirib, bir tarafdan kirib, ikkinchi tarafdagi eshikni ochadi va Tangirqul kiradi. Qo'lda endi kalit, asboblar, pichoq, belida sandiqni ochishga urinadi kalit solib, lekin ochilmaydi. Shunda Toshmurod tarafga qarab ishora bilan maslahat so'raydi. Toshmurod sandiqni temir asbob bilan sindirib ochishni o'qtiradi. Tangirqul temir asbob bilan sandiqni sindiradi. Shu payt ovozdan boy uyg'onib qolib, cho'chib kaltakni olib, voy dod deb Tangirqulga yuguradi. Tangirqulga yuguradi. Toshmurod esa kaltakni ushlaydi. Tangirqul pichoq bilan boyni qo'ltig'iga uradi. Boy, voh jonim deb yiqiladi. Tangirqul sandiqdan tanga xaltani ko'tarib qochadi. Shu payt boyni ovozga odamlar kiradi. Nima gap, birov dod dedi deb tashqaridan boyni xotini bilan bir necha erkak kiradi va ular Tangirqul bilan Toshmurodni ko'radi. Toshmurodni qo'lida to'pponcha ham bor edi, o'sha to'pponchadan havoga otadi va boybucha boyni xotini dod sola boshlaydi, zolimni dastidan dod deb Toshmurodni qarg'iydi. Juvon Mark Toshmurod, qon qus, koshki chechakka ketsayding, kichkina paytingda chechak bo'lib o'lib ketsayding, voy padarkush Toshmurod deb Domla obrazi yana paydo bo'ladi. Demak, Domla birinchi pardada ham bor edi, yana uchinchi pardada ham paydo bo'ladi Domla obrazi va boybuchaga qarab, onajon, sizga sabrdan boshqa chora yo'q. Aslida bu musibatga sabab bo'lgan narsa jaholat, nodonlik, tarbiyasizlik. Uyingizni nodonlik buzdi, o'g'lingizni ilmsizlik Sibirga yuboradi, bolangizni otasi tarbiyalamadi, o'qitmadi, oxiri mana shunday baloga uchradi, yomon sheriklar, rafiqlar yo'ldan chiqardi, qurboni jaholat bo'ldingiz deydi. Alloh sizga sabr bersin deydi. Boybucha, ikkisidan ham ayrildim, erimni mozorga, bolamni Sibirga yuborarlar deb yana dod soladi. Va uchinchi pardada to'rtinchi manzara ham bor va bu manzarada yana o'sha mayxona, Nor, Davlat, Tangirqul Tosh Nor davlat o'tirgan paytda Tangirqul bilan Toshmurod kirib boradi. Keyin to'pponcha va pichoqni bir chetga yashirib, hamyonni chiqarib stol ustiga otadilar. Va Tangirqul davlatni bo'lgan voqealardan ogohlantiradi, bir chetga olib xufiya bo'lgan ishlarini so'ylaydi. Davlat bechora deb go'yoki ich achigan bo'lib, keyin ishorat bilan xotirjam qiladi. Keyin Lizani chaqirtiradilar. Liza kiradi. Shu payt tashqaridan hushtak ovozi eshitilib, politsiyachilar, qorovullar, pristav va boshqalar kirib keladi. Toshmurod va Tangriqul qochmoqchi bo'ladi, ularni ushlab oladilar. Qo'llariga kishan soladilar. Keyin va bu 4-chi manzarada ziyoli obrazi paydo bo'ladi sahnada. Odamlarga qarab, ilm tarbiyasi bolalarning oqibati shu bo'ladi. Bularni agar otasi o'qitsa edi, bular jinoyat yo'liga kirmagan bo'lardi. Padarkushlik qilmagan bo'lardi. İçkilik içmagan bo'lardi. Bularni umri endi Sibirda o'tadi, to qiyomatgacha jahannamda qoladilar. Agar ichkilik ichmasa, dunyo va oxiratda azob va mehnatda qolmas edilar. Aslida boyni o'ldirgan bu yigitlarni shunday abadiy azobga giriftor qilgan narsa beilmlik deb uqtiradi. Bizlarni xonavayron, bachagiryon, bevatan, bandi qilgan narsa tarbiyasizlik, jaholat, bevatanlik, darbadarlik, betartiblikning mevasi natijasi shunday bo'ladi deya uqtiradi. Taraqqiy qilgan xalq ilm vositasi bilan taraqqiy qiladi. Birovlarni qo'lda tutqun, asir bo'lganlar esa beilmlikdan ekanini uqtiradi. Modomiki bizlar tarbiyasiz ekanmiz, bolalarimizni o'qitmas ekanmiz, shu tariqa yomon hodisalar va badbaxtliklar oramizda doim bo'lib turishini aytadi. Bu ishlarni yo'q qilish uchun o'qish va o'qitmoqdan boshqa iloj yo'q. Alloh taolo boshqalarga hamisha ibrat, sizlarga sabr bersin, deb tugatadi.